تارنے دربار میں دامن ہے بشارہ، دربار میں دام ہے پسارا، عطار دربار میں دام ہے پسارا، عطار خدا را اب کر تو کرم تم نہ کرو دے خدا را گر تم نہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو سرکار بنے بس گئے حج کے منانے نبی بڑی آس سے ہے